कहते हुए अवनीत की आंखें भी हल्की सी भर आई थी। पीहू अवनीत को ही देखी जा रही थी और अब शायद उसे समझ भी आ गया था कि उसने अवनीत को दिल की गहराइयों तक हर्ट कर दिया है। अवनीत चुपचाप कमरे में जाता हुआ खुद से बड़बड़ाया, सुकून से इस घर में रह भी नहीं सकता, खाना भी नहीं खा सकता, जिंदगी जहन्नुम बना दी तुमने मेरी। ये कहता हुआ अवनीत अपने कमरे में चला गया। वहीं पीहू अपने आंसू पोंछती हुई उठ गई। फिर वो डाइनिंग टेबल के पास आई और उसने खाना एक प्लेट में सर्व किया। पीहू अब किसी भी हालत में अवनीत को छोड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन अवनीत उससे ठीक से बात नहीं कर रहा था। उसने सोचा था कि वो बहुत जल्द अवनीत को अपने और राहुल के रिश्ते के बारे में बता देगी, लेकिन अवनीत उसे मौका ही नहीं देता था। जब जब दोनों के बीच बात होती, या तो झगड़ा होता या फिर अवनीत उसे जली कटी सुना देता था। पीहू अपने आंसू पोंछते हुए खुद से बोली, नहीं पीहू, तू इतनी जल्दी हार नहीं सकती। तूने तो ना जाने अवनीत को कितना कुछ सुनाया, हर एक फंक्शन में, हर एक स्पेशल डे, हर त्योहार पर, और अब वो तुझे वही वापस कर रहा है जो तूने उसे दिया है। अगर वो इतना सब्र करके तेरे साथ रह सकता है तो तू क्यों नहीं, चल अवनीत के लिए खाना लेकर चल, उसने कुछ नहीं खाया। पीहू ने अपने आप को जैसे तैसे संभाला, कमरे में आई। अवनीत गुस्से में बालकनी में खड़ा हुआ था। पीहू का आना अवनीत को महसूस हो गया तो बिना पलटे बोला, मुझे कुछ नहीं खाना, चली जाओ यहाँ से। पीहू ने प्लेट टेबल पर रखी और बोली, चली जाऊंगी लेकिन खाना खा लो। अवनीत बोला, मुझे नहीं खाना, जाओ यहाँ से, और ये सब नाटक राहुल के साथ करना, मेरे साथ नहीं। पीहू गुस्से में बोली, बहुत हुआ अवनीत, मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ और तुम मुझे ढंग से जवाब भी नहीं देते। अवनीत ने पलट कर पीहू को देखा। पीहू अब तक बालकनी में आ चुकी थी। अवनीत बोला, अब हमारे रिश्ते में बात करने की गुंजाइश नहीं बची, मैं डिसीजन ले चुका हूँ। तुम मुझे खुशी से तलाक दोगी तो ठीक, और अगर तुमने कोर्ट का सहारा लिया तो मैं भी केस लड़ूंगा, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता। पीहू रोते हुए बोली, अवनीत हो गई मुझसे गलती, अब क्या मेरी जान लोगे? मेरा और राहुल का कोई रिश्ता नहीं था, उसने मुझे बस ऑफिशियली डेट करने के लिए पूछा था। एक दो बार मुझे अपने दिल की बात कही थी, लेकिन मैंने उसे कभी जवाब नहीं दिया क्योंकि मैं दो नाव में सवार नहीं होना चाहती थी। मैंने राहुल से हमेशा यही कहा कि जब मेरा पति मुझे तलाक देगा तब मैं तुम्हारे साथ डेट पर चलूंगी। मैं सच कहती हूँ अवनीत, मेरा और राहुल का कुछ नहीं है, मैंने राहुल से बात करना तक छोड़ दिया। यकीन नहीं आता तो तुम खुद ही राहुल से पूछ लो। अवनीत ने हंसकर कहा, मुझे राहुल से नहीं पूछना और ना ही तुमसे पूछना है। तुम राहुल को छोड़ो या राहुल तुम्हें छोड़े, मुझे अब कोई मतलब नहीं है। मैं कल तलाक के पेपर्स बनवा कर लाऊंगा, साइन करना और मेरी जिंदगी से दूर हो जाना, नहीं तो मैं सीधा शिवाय भाई के पास जाऊंगा, और जहां तक मैं जानता हूं इस बार तुम्हारी फैमिली तुम्हारा साथ नहीं देगी। इतना कहकर उसने पीहू को आगे से हटाया और कमरे में आ गया। पीहू कमरे में अंदर आई, अवनीत बेड पर बैठा हुआ बोला, मुझे नींद आ रही है, जाओ यहाँ से। पीहू आंखों में पानी लिए बस अवनीत को देखे जा रही थी। अवनीत बोला, मैं तुम्हारी इस हालत पर तरस नहीं खाऊंगा क्योंकि तुम्हें मुझ पर कभी तरस नहीं आया, चली जाओ यहाँ से। हाँ छोड़ कर कह रहा हूँ, चली जाओ। पीहू चुपचाप उस कमरे से चली गई। पीहू का एफर्ट, पीहू का अवनीत की केयर करना, वो सब कुछ वेस्ट होता जा रहा था। पीहू हर एक दिन ये सोचकर उठती कि शायद आज उसका और अवनीत का रिश्ता ठीक हो जाएगा, लेकिन अवनीत अंदर तक इतना हर्ट हो गया था कि वो पीहू के साथ रहना ही नहीं चाहता था। पीहू के जाने के बाद अवनीत कुछ देर तक इधर उधर करवट लेता रहा और आखिरकार वो उठकर बैठ गया। उसे भूख लग रही थी, उसने वो प्लेट उठाई जो पीहू लेकर आई थी और अवनीत उसमें से खाना खाने लगा और फिर खुद से ही बोला, काश पीहू ने यह सारा एफर्ट आज से कुछ दिनों पहले लगाया होता। दूसरी तरफ मीरा गौरव की दादी के पास बैठी हुई थी और तभी गौरव की दादी बोली, तुम्हें पता है मीरा, मेरा एक पोता है, वो बहुत जल्द मुझे लेने आएगा। ये सुनकर मीरा की आंखों में पानी आ गया। वो बोली, आपका पोता अब कभी नहीं आएगा। ये सुनकर दादी की आंखें हैरानी से फैल गई। वो हल्के गुस्से में बोली, कैसी बातें करती हो तुम, मुझे तो लगा तुम बहुत अच्छी लड़की हो, लेकिन तुम तो पता नहीं क्या कुछ बोले जा रही हो। मेरा पोता क्यों नहीं आएगा? उसने मुझसे वादा किया है कि जब वो बहुत पैसे कमा लेगा तो मुझे बड़े घर में लेकर जाएगा। मीरा बोली, मैं आपको किसी वहम में नहीं रखना चाहती, मैं जो कह रही हूँ सच कह रही हूँ, आपका पोता कभी नहीं आएगा। दादी ने कहा, कैसे नहीं आएगा, जो मुँह में आता है बोलती हो, जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। मीरा बोली, क्योंकि आपका पोता मर चुका है। ये सुनकर दादी की आंखों में पानी आ गया। वो हैरानी से मीरा को देख रही थी। मीरा बोली, मैं सच कह रही हूँ। कहते हुए मीरा की आंखों में भी पानी आ गया। दादी ने कहा, झूठ बोल रही हो, लेकिन तुम झूठ क्यों बोल रही हो? मीरा बोली, झूठ नहीं बोल रही, आपके पोते को मैंने ही मारा है। ये सुनकर दादी की आंखें हैरानी से फैल गई। मीरा बोली, मैं झूठ नहीं कह रही, सच कह रही हूँ। आपका पोता मेरे साथ बदतमीजी कर रहा था, मुझे कुछ समझ नहीं आया तो मैंने उसके सिर में स्टील की टंकी मार दी और वो वहीं मर गया। ये सारी बात ऑस्ट्रेलिया में हुई थी। आपका पोता आपको अनाथ आश्रम में छोड़कर ऑस्ट्रेलिया चला गया था। दादी हैरानी से मीरा को देखी जा रही थी। मीरा ने हाथ जोड़कर कहा, मैं अनाथ आश्रम आती हूँ आपसे मिलने, क्योंकि मुझे रातों को नींद नहीं आती, बुरे बुरे सपने आते। मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन दादी ने मीरा की बाजू पकड़कर खींचकर एक थप्पड़ उसकी गाल पर चढ़ दिया। मीरा वहीं धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी और अगले ही पल मीरा की आंख खुल गई। वो अपने कमरे में थी। वो जल्दी से उठकर बैठ गई और लंबी लंबी सांसें लेने लगी। आज फिर उसने एक बुरा सपना देखा। कृष बालकनी में खड़ा हुआ फोन पर किसी से बात कर रहा था। जैसे ही उसने महसूस किया कि मीरा लंबी लंबी सांसें ले रही है, वो भागता हुआ कमरे में वापस आया और मीरा के पास बैठकर उसे गले लगाकर उसकी कमर को रब करने लगा। मीरा की आंखें अभी भी बंद थी और वो कृष की बाहों में सिमटी हुई थी। कृष बोला, क्या हुआ मीरा, फिर से बुरा सपना देखा? मीरा अपनी सांसों को कंट्रोल करते हुए बोली, मिस्टर रघुवंशी, मुझे वो सपना क्यों आता है? मिस्टर रघुवंशी, गौरव की दादी को सब कुछ पता चलेगा तो वो मुझसे नफरत करेगी। मिस्टर रघुवंशी, मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है? कृष ने अपनी पकड़ मीरा पर कस दी। उसे खुद मीरा के लिए बहुत बुरा लग रहा था। दिन ब दिन मीरा की हालत खराब होती जा रही थी। उसे लगा वो मीरा को अगर गौरव की दादी से मिलवा देगा तो शायद मीरा को कुछ तसल्ली मिले, लेकिन कुछ नहीं हुआ। मीरा आज भी वहीं खड़ी थी जहाँ से चली थी। कृष का दिमाग खराब होता जा रहा था। कृष ने मीरा की कमर को सहलाते हुए कहा, कुछ नहीं हुआ है मीरा, सब ठीक है। गौरव की दादी को कुछ पता नहीं चलेगा और इन सब में हमारी गलती नहीं है, गौरव की गलती है। तुम खुद ही सोचो, गौरव कितना बुरा लड़का है कि अपनी दादी को अनाथ आश्रम में छोड़कर चला गया। मीरा ने हल्की सी हां में गर्दन हिलाई, लेकिन उसके आंसू रुक नहीं रहे थे। अब तो उसे खुद पर शर्म आने लगी थी कि वो कृष को कितना परेशान करती है। मीरा ने अब भी कृष के सीने पर अपना सिर रखा हुआ था और तभी उसने सामने मिरर में देखा, कृष अब भी मीरा को संभाल रहा था। वहीं सामने मिरर में से मीरा को अपना ही अक्स दिखाई दिया। मीरा के अक्स ने गुस्से में कहा, क्या कर रही हो मीरा, क्यों कृष की जिंदगी नर्क बना रही हो? आखिर कब तक कृष तुझे ऐसे ही संभालता रहेगा? तुम बच्ची नहीं हो, बड़ी हो गई हो, शादी हो गई है तुम्हारी, रघुवंशी खानदान की बहू हो तुम। कब तक एक सपने के पीछे भागती रहोगी? कब तक इस गिल्ट में जीती रहोगी? मीरा के अक्स ने आगे कहा, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें अपनी शादी पर ध्यान देना चाहिए? तुम्हें सरगम ने भी समझाया है, तुम्हारे खुद के माँ बाप ने तुम्हें इतना समझाया है, लेकिन तुम उसे समझना ही नहीं चाहती हो। प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? क्या सारी जिंदगी कृष तुम्हें संभालता ही रहेगा? तुम कभी उसे पत्नी का सुख नहीं दोगी? और अगर नहीं दे सकती तो छोड़कर क्यों नहीं चली जाती? डिवोर्स दे दो कृष को, उसे अपनी जिंदगी में खुश रहने दो। वो अपना काम भी करेगा, तुम्हें भी संभालेगा, तुम्हें खुश रखने के लिए क्या कुछ नहीं करता वो, और तुम सिवाय रोने के कुछ नहीं करती। तुम्हें बिल्कुल भी कृष पर तरस नहीं आता? नहीं आता तो डिवोर्स दे दो उसे, डिवोर्स दे दो। मीरा के अक्स ने आखिर में कहा, कम से कम कोई दूसरी लड़की उसकी जिंदगी में आएगी तो वो सुखी तो रहेगा, तुम तो उसे परेशान करती हो। कैसे रहेगा सुखी तुम्हारे साथ, बताओ जरा? तुम उसका ख्याल नहीं रखती, वो तुम्हारा ख्याल रखता है। इतनी भी बच्ची नहीं हो, मेंशन में आने से पहले तो तुम अपना ख्याल खुद रखती थी, लेकिन जब तक कृष तुम्हें खाना नहीं खिलाएगा तुम खाना नहीं खाती, जब तक कृष तुम्हारे साथ बैठकर नाश्ता नहीं करेगा तुम नाश्ता नहीं करती, यहाँ तक कि कृष तुम्हें सुबह बच्चों की तरह उठाता है और तब तुम फ्रेश होती हो। कुछ तो शर्म करो मीरा। मीरा उस अक्स को देखे जा रही थी। उसकी आंखों में पानी आ गया और तभी उसकी आंखों के सामने वो अक्स गायब हो गया। और जैसे ही वो गायब हुआ, मीरा ने कृष के सीने पर हाथ रखकर उसे धक्का दिया और बोली, मुझे डिवोर्स चाहिए। ये सुनकर कृष की आंखें हैरानी से फैल गई। उसने मीरा को एक बार फिर से अपनी सीने से लगाते हुए कहा, मीरा मैं हूं ना तुम्हारे साथ, परेशान होने की जरूरत नहीं है। मीरा ने फिर से कृष को खुद से दूर किया और बोली, बस मुझे डिवोर्स चाहिए, मुझे आपके साथ नहीं रहना मिस्टर रघुवंशी, मुझे मेरे घर जाना है, मुझे आपके साथ घुटन महसूस होती है, मुझे नहीं रहना आपके घर में। कृष हैरानी से मीरा को देख रहा था। अचानक से मीरा को क्या हुआ? कृष ने एक बार फिर मीरा की बाजू पकड़नी चाही तो मीरा जल्दी से बेड से उठ गई और कृष से दूर जाते हुए बोली, मैंने कहा ना मिस्टर रघुवंशी, मुझे आपके साथ नहीं रहना, मैं आपके साथ नहीं रहना चाहती, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, मुझे मेरे घर जाना है, माँ बाप के पास जाना है, वैसे भी मेरी शादी की उम्र नहीं हुई, नहीं निभाना कोई रिश्ता, प्लीज मुझे जाने दीजिए। इतना कहकर मीरा ने कृष के सामने हाथ जोड़ लिए। कृष हैरानी से मीरा को देख रहा था। उसे इतना तो पता था कि मीरा की दिमागी हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है, लेकिन इतनी बिगड़ जाएगी उसे नहीं पता था। कृष धीरे से मीरा के पास आया तो मीरा दो कदम पीछे हटकर बोली, प्लीज मिस्टर रघुवंशी, मैंने कहा ना मेरे पास मत आइए। इस बार कृष को गुस्सा आ गया। उसके कई महीनों के डेडिकेशन को मीरा हल्के में ले रही थी। कृष ने मीरा की बाजू पकड़ी और अपनी तरफ गुस्से में खींचा और बोला, तुम्हारा दिमाग खराब है, मीरा भी दिमाग खराब करोगी। क्या बोल रही हो पता भी है? तुम्हें डिवोर्स लेना बहुत आसान लगता है। तुम्हें लगता है तुम्हारे माँ बाप को जब पता चलेगा कि हमारा डिवोर्स हो गया है तो वो खुश हो जाएंगे, या मेरी फैमिली को जब पता चलेगा कि मैंने और तुमने डिवोर्स ले लिया तो उन्हें खुशी मिलेगी? हमारे डिवोर्स से किसी को खुशी नहीं मिलेगी, मीरा ने कृष के हाथों को झटकते हुए कहा। वो तो मैं नहीं जानती, मैं आपके साथ नहीं रह सकती, मुझे नहीं रहना आपके साथ। कृष ने मीरा की बाजू पकड़कर एक बार फिर खुद से करीब किया और बोला, दिमाग मत खराब करो मीरा, मैंने कहा ना मैं तुम्हारे साथ हूँ, कुछ नहीं होगा। क्या कृष संभाल पाएगा मीरा को?